پانچ آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل آپ نے سماعت فرمائی تھی. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا ان الانسان یطغى ان رآہ استغنى انا الى ربک الرجعٰ. ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے, یعنی نافرمانی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا ہے, بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان آدمی ضرور سرکشی نافرمانی کرتا ہے, اور نافرمانی کس بنا پر کرتا ہے, نافرمانی کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھ لیتا ہے, اپنے آپ کو غنی سمجھ لیتا ہے کہ جو کچھ ہوں میں ہی ہوں, میرے پاس ساری چیزیں, طاقت میرے پاس, حسن میرے پاس, دماغ میرے پاس, خوبصورتی میرے پاس, اقتدار میرے پاس, اختیار میرے پاس, خاندان میرے پاس, رشتہ دار میرے پاس, میرے پاس بہت کچھ ہے. اس بنا پر انسان اپنے آپ کو ایسا سمجھ لیتا ہے کہ میں بالکل بے پرواہ ہوں. حالانکہ قرآن کہتا ہے انا الی ربک رجعا, قرآن غرور کو توڑتے ہوئے ارشاد فرماتا بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. کوئی کتنی بھی بلندی پر دنیا میں چلا جائے لیکن رب کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی. اللہ جل مجدور کریم نے قرآن مقدس میں آیت کریمہ کو ابو جہل کے ہاتھ میں نازل فرمائی تھی. ابو جہل کے ہاتھ میں کچھ مال آ گیا تھا تو اس نے لباس, سواری اور کھانے پینے میں تکلفات شروع کر دیے تھے, اور اس کا غرور اور تکبر بہت بڑھ گیا تھا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس کے بعد والے دو آیات میں فرمایا کہ بے شک آپ کی اس بنا پر سرکشی کرتا ہے کہ مال و دولت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ سمجھ لیا. اے انسان, تجھے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے, تو تیری سرکشی اور نافرمانی, غرور, گھمنڈ, تکبر کا انجام عذاب ہوگا. دیکھیے اللہ جل مجدور کریم نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تو اس سے مسئلہ فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جناب اللہ رب العزت کی ذات ہے جو بے نیاز ہے, اس کے علاوہ مخلوق کا ہر فرد اللہ کی طرف ہوتا ہے, اللہ کے سوا کوئی بے نیاز نہیں, مخلوق میں سے کوئی بھی لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہے, اور پوری مخلوق اپنی حرکت اور سکون میں, یعنی چلنے میں اور بیٹھنے میں اپنے خالق و مالک کی محتاج ہے. پھر اس کے بعد دوسرا فائدہ دنیا کی محبت اور مال اور تکبر غفلت کا سبب ہوا کرتا. مال پر گھمنڈ کرنا اور دنیا سے محبت رکھنا گھمنڈ کا, غفلت کا سبب ہوا کرتا ہے. حضرت عون صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دو حریص سیر نہیں ہوتے, یعنی دو لالچی جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. دو لالچی ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. صحابی کہتے ہیں کون سا؟ پہلا علم والا, جو علم کا حریص ہوگا, جس کے دل میں علم کی چاہت ہوگی اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. وہ ایک منزل پر پہنچے گا تو اس کے دل میں خیال آئے گا میں ذرا سائنس کے بارے میں بھی تو جانوں اللہ نے یہاں کیا فرمایا. اگر قرآن کے ترجمے کا علم ہو جائے گا پہلے تو آدمی قرآن پڑھنا سیکھے گا, جب قرآن کا لطف پتہ چلے گا تو اس کے دل میں خیال آئے گا یہ بھی تو سمجھوں میرا مولا کہہ کیا رہا ہے, اور جب انسان ترجمے کی طرف جائے گا تو دل خیال کرے گا یار بات ترجمے سے پوری نہیں آتی, چلو ہم علم تفسیر کی طرف چلتے ہیں. اب علم تفسیر کا کس طرف بندہ رجوع کرے گا؟ اس طریقے سے علم جس کے پاس ہو, جو علم کی چاہت رکھے گا, صحابی رسول عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ کبھی سیر نہیں ہوتا. اور دوسرا دنیا والا, جس کے دل میں دنیا کی طرف پیدا ہو جائے اس کا پیڑ بھی کبھی نہیں بنتا. جس کے دل میں دنیا کی طرف پیدا ہو جائے, پہلے انسان سوچتا ہے کاش میرے پاس کوئی پلاٹ ہوتا, اللہ پلاٹ عطا فرماتا تو دل میں میں خیال آتا ہے کاش اس پر عالی شان بنگلہ بنتا. ٹھیک ہے صاحب, بنگلہ بھی بنا لیا جاتا ہے, اب دل میں خیال آتا ہے اس میں ٹائلسیں بھی لگتی ہیں, سنگ مرمر بھی لگتے, گیزر بھی لگتا, فریج بھی لگتی ہے, نہ جانے کون کون سے تکلفات, ساری چیزیں ہو بھی جائیں اس کے باوجود ایک پلاٹ اور ہوتا تو کم سے کم فارم ہاؤس بنانے کے کام آتا, یہ بیٹی کو دینے کے کام آتا. زندگی کی آخری سانسیں آ جاتی ہے اور انتقال سے ایک دن پہلے بھی آدمی نے وہ ٹوٹی وہ بلب خراب ہو گیا, وہ ٹوٹی خراب ہو گئی اس کو صحیح کروانا. دنیا کی طلب میں آدمی, دنیا کی چاہت میں اس قدر اگر ڈوب جائے تو پھر کوئی حد, کوئی سیما, کوئی انتہا ہے ہی نہیں جہاں پہنچ کر وہ کہہ دے اب بس, اب دنیا نہیں چاہیے. دنیا کا لالچی کبھی سیر نہیں ہوتا. ایک بادشاہ فقیر کا قصہ بھی ہے بڑا مشہور. ایک بادشاہ راستے سے آ رہا تھا, فقیر وہاں بیٹھا ہوا تھا. اب فقیر نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ کے محل کے اندر کونے میں بیٹھا تھا, بادشاہ کی نظر فقیر پہ پڑی, آج دریا رحمت جوش میں تھا, بادشاہ کہنے لگے بابا کچھ چاہیے؟ بابا خاموش بیٹھے, بابا کچھ چاہیے؟ آپ کیا دنیا کا مال میرے پاس, میں دے دوں گا. ٹھیک ہے, ایک پیالہ آگے دیا بابا نے, اس کو بھر دو. پیالہ آگے کیا, بادشاہ کا حکم ہوا, جتنے اس کے آس پاس کیشیئر کھڑے تھے سب نے اپنے اپنے تھیلیاں نکالی اور سارا مال جو سونا چاندی تھا اس کاسے کے اندر اس پیالے میں ڈال دیا. ایک لمحہ گزرنا تھا تو اس پیالے سے سارا مال غائب ہو گیا. فقیر نے جملہ کیا کہا تھا, اس پیالے کو بھر دو. بادشاہ نے اپنے سارے معاملات کو نکالا, کٹورے میں ڈالا, غائب. اب بادشاہ بادشاہ ہوا کرتا, جوش آ جاتا ہے جو دل وہ سلطنت کو بھی لٹا دیتے. اس کے بعد اس نے پورا کٹا بھر کے سونا چاندی کو بھرایا, اس میں ڈال دیا, کیوں ختم. اس کی سلطنت میں اس کے زیر حکومت جتنا مال کی ملکیت تھی اس کے پاس, وہ سارا کا سارا اس میں لا کر ڈال دیا. صبح سے شام ہو گئی مگر پیالہ نہیں بنا. اللہ تاریخ گواہ ہے, کبھی فقیر بادشاہ کے سامنے نہیں جھکا کرتا ہے, ہمیشہ بادشاہوں کو مصطفیٰ کے فقیر کے سامنے جھکا کرتا ہے. تاریخ گواہ ہے, میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا, وہ اپنے وقت کا اکبر کیوں نہ ہو, دین الہی بنانے پر قادر کیوں نہ ہو, نیا دین بنانے کی باتیں کیوں نہ کرتا ہو, لیکن اس کو بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے تو اللہ والوں کی چوکھٹ کی مٹی کو چوما کرتا ہے. عزیزان محترم, اس لیے کہ جو فنا ہو جاتے ہیں پھر ان کی چوکھٹ سے تو ملا کرتا ہے. اللہ والوں کی قبروں کی مٹیاں لوگ بطور تبرک لے کر جایا کرتے. غالب امام بخاری کی روایت ہے, امام بخاری کو جب دفن کر دیا گیا تو آپ کی قبر سے خوشبو آتی تھی, آپ کی قبر کی جو مٹی تھی وہ خوشبودار تھی. لوگ بخاری کی قبر کی مٹی کو تھیلی میں بھر بھر کے گھر لے جاتے تھے, یہ حالت تھی. آج بخاری بخاری کا نعرہ لگا کے لوگ عقیدے کو بھول گئے. امام بخاری کی قبر پاک سے لوگ مٹی اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے تھے تاکہ ہمارا گھر خوشبودار ہو جائے. آپ اس کے بعد وہاں کے گورنر نے دیکھا یار اس طریقے سے تو لوگ روز لیتے جاتے رہے کہ روز مجھے مٹی ڈالنی پڑے گی, تو اس نے وہاں چار دیواری بنوا دی اور وہاں قبر شریف تک جانے کی حال ہی بند کر دی. عرض یہ کر رہا تھا, اب بادشاہ کی جب بات آئی اور وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگا تو اس نے اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر فقیر سے کہا, آخر یہ پیالہ ہے کیا چیز, آخر یہ ساری دولت اس میں غائب کیسے ہو جاتی. فقیر نے بڑی محبت سے جواب دیا, سنو یہ دنیا کی لالچ کا پیالہ ہے, زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں, دولت ختم ہو سکتی ہے, مگر حسرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی, اس لالچ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اسی لیے دنیا کے پیچھے مت بھاگو, دنیا دار کے پیچھے مت بھاگو, پروردگار کی خدمت میں آؤ. کچھ دنوں پہلے بیکانیر میں میں نے قصہ سنایا تھا, بادشاہ فقیر کا ایک قصہ تھا. اب فقیر ایک دن بادشاہ کا سامنا ہوا تو بادشاہ کہنے لگا, بابا مانگو, کیا مانگنا چاہتے ہو, مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. فقیر نے کہا کیا دے گا, کیا دے گا, انہوں نے جو مانگو گے دے دوں گا, یہ بتاؤ دنیا دو گے کہ چیز دو گے. دنیا دنیا کا سامان دے گا یا دین دے گا؟ بادشاہ نے کہا یار یہ فقیر تو خود اللہ والا ہے، یہاں تو یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں تجھے دین دانی دے دوں گا، میں بادشاہ ٹھہرا دنیا کا تو میں دنیا ہی دے سکتا ہوں۔ کیوں لگے بابا جو میری حکومت ہے اس دنیا میں سے جو کچھ مانگو گے وہ دنیا میں تمہیں دے دوں گا۔ فقیر نے کہا بادشاہ جس نے دنیا کو پیدا کیا میں نے کبھی اس سے دنیا نہیں مانگی ہے۔ جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے میں نے کبھی اس اللہ سے نہیں کہا اللہ مجھے دنیا دار بنا، تیرے مثال بھی کیا اس کے سامنے، میں تجھ سے کہوں دنیا دے۔ رہی بات دین کی تو میں مصطفیٰ کے طریقے پر چل رہا ہوں۔ نافرمانی میں بڑھ جاتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آیت پڑھی کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، ہاں ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ اور دوسرے یہ تو بات کس عبداللہ ابن مسعود نے دو بات کی، ایک تو علم والا دوسرا دنیا والا۔ دنیا والے کے بارے میں پھر قرآن سے دیکھیں، عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہے، مفتی کا درجہ رکھتے ہیں صحابہ کرام میں، اسی لیے اپنی بات کو ہوا میں نہیں کہہ رہے۔ دیکھیے انہوں نے دلیل دی کہ جس طریقے سے دنیا والا لالچی کبھی پیٹ اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور وہ نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی دلیل یہ آیت، بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیتا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے کہا بھائی علم والا وہ بھی لالچی ہوتا ہے مگر وہ اللہ رب العزت کی رضا چاہتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اب کوئی ابن مسعود سے پوچھے اس کی دلیل تو وہ بھی قرآن سے دیا کہا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی زیادہ ڈرتے ہیں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یعنی قرآن مقدس نے کہا اگر علم آ جائے تو انسان اللہ رب العزت کی رضا مندی کی طرف جاتا ہے، مال و دولت اور منصب پر تکبر اور غرور کرتے ہوئے جو بندے احکامات الہیہ پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے ظاہر سی بات ہے عذاب ہے۔ مجھے اور بھی آیت پر گفتگو کرنی تھی مگر وقت ہو چلا ہے، آگے کی آیت انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ آیت الذی ینہا عبدًا اذا صلی، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ یہ ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی ہے مگر میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مقدس کا شان نزول خاص ہوتا ہے مگر اس کا حکم عام ہوتا ہے، یعنی یہ ابو جہلیوں کا طریقہ ہے کسی کو نماز سے روکنا۔ اب وہ آپ اس کو چائے کی دعوت دے کر روکیں یا بیماری کے نام پہ روکیں یا پیسے دینے کے نام پہ روکیں یا کہیں چلو آؤ دوا لے کے آتے ہیں کہ آ جائیں کہ نماز چھوڑ گئی، کسی بھی اعتبار سے روکیں گے اگر جو شرعی عذر نہیں تھا تو آپ گویا کہ ابو جہل والوں والا کام کر رہے ہیں۔ تب انشاءاللہ یہ پرسوں اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت